tegen het vonnis in kort geding van de president van de Amsterdamse rechtbank. Deze bepaalde dat alle beelden en het geluid van de jongeman Loekie uit de film moeten worden verwijderd. De productiemaatschappij vreest dat door een hoger beroep de hervertoning kan worden vertraagd. Overwogen wordt voor de figuur van Loekie een plaatsvervanger te zoeken. De meeste huisvrouwen in de nieuwe Utrechtse wijk Tolsteeg Hoograven geven er de voorkeur aan hun was te drogen aan lijntjes op het balkon, ondanks moderne centrifuges. Een proef waarbij de gemeente een dure sneldrogende centrifuge in een van de woonblokken plaatste, die elke bewoner daarvoor een kwartje kon gebruiken, is op niets uitgelopen. Dit staat in een nota van de gemeente Utrecht over een onderzoek dat in Tolsteeg Hoograven is ingesteld. Op grond van de resultaten heeft de gemeente onder meer besloten dat bij volgende uitbreidingsplannen de afstanden tussen de woonblokken minstens 40 meter worden, voor elke woning een parkeerplaats te projecteren en het woonkamergemiddelde 2 tot 3 vierkante meter groter te nemen. Op het Nederlandse passagiersschip Rotterdam zijn 3 verstekelingen ontdekt, jongens van ongeveer 16 jaar uit New York. De Rotterdam is vandaag in Southampton binnengelopen, maar de 3 jongelui moesten aan boord blijven. Ze gaan verder mee naar de Maasstad, waar ze in afwachting van hun terugreis naar Amerika onder politietoezicht zullen worden geplaatst. Op het Griekse eiland Kreta is een 2-motorig Frans militair vliegtuig met 14 personen aan boord neergestort. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. En ge weet dat hij geopenbaard is opdat hij de zonden zou wegnemen. In hem is geen zonde. En ieder die in hem blijft, zondigt niet. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Wij bidden het gebed dat koning David gebeden heeft. Elke innerlijke onreinheid. Blow the moon, and you shall not know. keep your body warm in the great fire falling, and you fall and die. Before you think, when no one else is near.